miliony serc, 2 miliony mózgów, więc klasopróżniacza, wy jakim prawem z domu naszego robicie zabawę? Zabawę głupią, bo niebezpieczną. Przecież rozumie to każde dziecko. Co zrobiliście tutaj, złoczyńcy, że nie ma miejsca dla coraz więcej? Co zrobiliście tutaj, kretyni? Żaden z was nie wie, nie wie, co czyni. 2 miliony głosów, 2 miliony serc, 2 miliony par oczu, może łez. 2 miliony głosów, 2 miliony serc, 2 miliony par uszu, więc 2 miliony głosów, 2 miliony serc, 2 miliony mózgów, może nie. 2 miliony głosów, 2 miliony serc, 2 miliony ludzi, więc zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie notebook przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup notebook Dell Inspiron, procesor Intel Core i7, 8 GB RAM, dysk twardy 1 TB, Windows 8.1 za 2799 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Tak sobie spokojnie jedziesz do pracy i słuchasz tych reklam, a prezenty świąteczne już masz? Dla wszystkich? No właśnie. Sprawdź. Allegro. Pełne prezentów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 grudnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Po aferze z posłami PiSu sprawa marszałka. Radosław Sikorski wziął z sejmowej kasy dziesiątki tysięcy złotych za używanie prywatnego auta do celów służbowych. Były wiceszef BOR ma składać dziś zeznania. Generał Bielawny odpowiada za nieprawidłowości przy ochronie wizyty VIP-ów w Smoleńsku prawie 5 lat temu. Entuzjastycznie przyjęty został film Ida za oceanem. Krytycy z Los Angeles uznali go za najlepszą produkcję zagraniczną. Wiceszef Platformy Obywatelskiej oczekuje, że Radosław Sikorski jeszcze dziś odniesie się do informacji tygodnika Wprost. Dziś już powinien zająć stanowisko, mówił w Trójce Cezary Grabarczyk. Wprost ujawnia, że Sikorski pobrał kilkadziesiąt tysięcy złotych zwrotu kosztów za używanie prywatnego auta do celów służbowych w latach 2007-2014, gdy pełnił funkcję szefa dyplomacji. Tylko w 2011 roku przejechał swoim autem w celach służbowych 32 tysiące kilometrów, a jako ministrowi spraw zagranicznych przysługiwała mu całodobowa opieka BOR-u i możliwość jeżdżenia rządową limuzyną. Rozliczenia byłego ministra budzą wątpliwość Witolda Waszczykowskiego z PiSu. Pana marszałka samochodzika, jak określałem to media, rzeczywiście to jest bardzo niewiarygodne. Tak duża suma wydana na jakieś prywatne czy służbowe przejazdy. Tak mówił Waszczykowski w Sygnałach Dnia. Prawdopodobnie dziś marszałek Sejmu zabierze głos w tej sprawie, komentował w Trójce minister sprawiedliwości i wiceszef PO Cezary Grabarczyk. Dziś ta informacja brzmi inaczej w kontekście tego, co stało się z posłami Prawa i Sprawiedliwości. Opinia publiczna zaczęła przyglądać się tym wydatkom, a także wydatkom innych posłów. W związku z tym każdy bohater tych doniesień medialnych będzie musiał zająć stanowisko. Byli już posłowie PiSu Kamiński, Rogacki i Hoffman. Wzięli pieniądze z Sejmu na służbową podróż do Madrytu samochodem, a polecieli samolotem. Za to zostali wyrzuceni z partii, a marszałek Sejmu zlecił audyt służbowych wyjazdów wszystkich parlamentarzystów. Kolejna odsłona procesu w sprawie cywilnego wątku dotyczącego katastrofy smoleńskiej. Za godzinę w Sądzie Okręgowym w Warszawie zeznania w tej sprawie złoży generał Paweł Bielawny, jedyny oskarżony w tym procesie. Rozprawa będzie tajna. Generał Paweł Bielawny to były wiceszef BOR. To on odpowiadał za przygotowanie dwóch wizyt z kwietnia 2010 roku. Tej z 7 kwietnia, gdy w Smoleńsku był ówczesny premier Donald Tusk, oraz tej zakończonej katastrofą rządowego Tupolewa z prezydentem Lechem Kaczyńskim na pokładzie. Śledczy oskarżają generała Bielawnego m.in. o to, że obie te wizyty były źle przygotowane pod względem zabezpieczenia ochrony VIP-ów. Za nami odczytanie aktu oskarżenia. Jego niewielką część na prośbę sądu odtajniono. Jednak zeznania byłego wiceszefa BOR, jak również przesłuchanie świadków w tej sprawie zostały objęte klauzulą tajności. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jeden konwój ciężarówek ze szczątkami malezyjskiego Boeinga już opuścił Polskę. Drugi rano ruszył z parkingu pod Wrocławiem i za parę godzin autostradą A4 też powinien dotrzeć do granicy z Niemcami. Trasę zabezpiecza policja. Następne podobne transporty z Ukrainy mają się pojawić w Polsce w najbliższych dniach. Szczątki maszyny wiezione są do Holandii. Tam w bazie wojskowej maszyna ma być zrekonstruowana na potrzeby śledztwa. Wszystko wskazuje na to, że Boeing 777 lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur został zestrzelony przez prorosyjskich separatystów. Do tragedii doszło w lipcu. Zginęli wszyscy obecni na pokładzie. Prawie 300 osób. Polski dramat Ida podbija serca Amerykanów. Obraz Pawła Pawlikowskiego został uznany przez krytyków z Los Angeles za najlepszą produkcję zagraniczną. To nie pierwsza nagroda dla tego filmu za oceanem. Stowarzyszenie Krytyków Filmowych z Los Angeles po raz 40 przyznało swoje nagrody. Obraz Ida zdobył aż dwa wyróżnienia. Za najlepszy film nieanglojęzyczny oraz za najlepszą rolę drugoplanową dla Agaty Kuleszy. Obraz Pawła Pawlikowskiego pokonał turecki dramat Zimowy Sen. Agata Kulesza wygrała z kolei ze znaną amerykańską aktorką Renée Russo, która zagrała w filmie kryminalnym Wolny Strzelec. Wyróżnienie Idy przez krytyków z Los Angeles to kolejny sukces filmu Pawlikowskiego za oceanem. Tydzień temu obraz ten zdobył nagrodę prestiżowego Nowojorskiego Towarzystwa Krytyków Filmowych dla najlepszego filmu zagranicznego. Oba wyróżnienia sugerują, że Ida ma realne szanse, by powalczyć o Oscara. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sam sprzęt kosztował 1,5 miliona złotych. Sportowcy z całej Polski będą korzystać z super nowoczesnego laboratorium analizy ruchu człowieka. Zostanie ono oficjalnie otwarte za 1,5 godziny na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Wygląda to tak. Sportowiec wchodzi na bieżnię i zaczyna badanie wysiłkowe. Od tempa spacerowego do granicy wytrzymałości organizmu. W tym czasie pobierana jest kilka razy krew do badań. Tętno już pod 180. Tak, tutaj u zawodnika widzimy tętno dosyć wysokie, ale jeszcze pewne wskaźniki pokazują, na przykład wskaźnik oddechowy pokazuje, że to jeszcze nie jest wysiłek wyczerpujący, chociaż już ciężki. Co się czuje przy 18 na godzinę? Ból i niechęć do biegania. Do przodu. Jest to normalny środek przygotowań, tak jak trening, tak również badania w laboratorium, które pozwalają w konsekwencji na lepsze zaplanowanie treningu. Na jedno z pierwszych takich badań obserwował Wojciech Chmielewski. I to tyle w tym serwisie Trójki. Sport. Michał Gąsiorowski. Zaczęło się nie najlepiej, ale nie wszystko jeszcze stracone. Nasze piłkarki ręczne przegrały w pierwszym meczu Mistrzostw Europy z Hiszpankami. Było 22-29. Polki popełniły zbyt duży o prostych błędów. Teraz czekaje mecz z Węgierkami, a Karolina Zalewska wie już, jak powinny w nim zagrać. Z głową przede wszystkim. No i na razie musimy wyciągnąć wnioski z tego meczu. Te błędy, które zrobiłyśmy, i mamy jeszcze jeden dzień, żeby to wszystko tak opracować i we wtorek, żebyśmy były świeże, no i żebyśmy wygrały ten następny mecz, bo to będzie bardzo ważne. Węgierki w swoim pierwszym meczu niespodziewanie tylko zremisowały z Rosjankami. Dwa medale Mistrzostw Świata w pływaniu na krótkim basenie przywiezie ze sobą Radosław Kawęcki. Na 100 metrów zdobył srebro, na 200 metrów nie miał sobie równych. Brąz wywalczył za to Paweł Korzeniowski na 200 metrów motylkiem. Franciszek Smuda nie był natomiast zadowolony. Wisła Kraków, mimo że prowadziła, przegrała 1-2 z Lechem Poznań. Trener był zły i na wynik, i na pracę sędziego, który dał czerwoną kartkę Guerrierowi, a w 10 wygrać to się nie da, mówi trener. Taki przeciwnik jak Lech, no to wiadomo, czy Legia, mają zespół, który jednego jest mniej, no to wykorzystują od razu. Tymczasem Lechia Gdańsk też grała w 10, a wygrała. Wprawdzie nie z Legią, a z Piastem Gliwice. 3-1, a 3 gole strzelił Piotr Wiśniowski. Dziś zagrają Ruch z pod Beskidziem. Robert Kubica pojedzie w tym roku w jeszcze jednej imprezie rajdowej. W najbliższy weekend wystartuje w Bolonii w Trofeo Bettega. Jego rywalami będą m.in. Elfyn Evans, Jacques Villeneuve, Ken Block i Gianluigi Galli. Marcin Gortat tym razem nie miał powodów do radości. Zagrał przeciętnie, zdobył 7 punktów i miał 8 zbiórek, a Washington Wizards przegrali z Boston Celtics 93-101. Mimo tej porażki Wizards wciąż zajmują drugie miejsce w tabeli konferencji wschodniej. Za oceanem ścigali się też narciarze alpejscy. W gigancie w Beaver Creek wygrał Ted Ligety. Maciej Bydliński był 61, a w supergigancie w Lake Louise zwyciężyła Lara Good. Karolina Chrapek utrzymuje stabilną formę, była ostatnio w biegu zjazdowym. Ostatnie miejsce zajęła też w supergigancie. Formę utrzymuje też Ronnie O'Sullivan, jeden

Ryba to Big Fish, a to Strat i Lenny Kravitz, nasza piosenka dnia, 14 minut po godzinie 9. Do czego ta piosenka jest podobna, Strat? Chyba do niczego zupełnie. No właśnie, chciałem się przywitać w imieniu Ani Regulskiej, która realizuje, Sylwii Hej, która jest producentem, Marek Niedźwiecki mówi te słowa. Wczoraj w Gdyni, Boże, jak było pięknie. Rano słońce świeciło niesamowite, około 0,2 plus 2 stopnie. I słońce, i tych Mikołajów tyle na tych latających maszynach. Znaczy nie, na tych motocyklach. Niesamowity widok. No ale już jesteśmy, pora się brać do roboty, co dzisiaj w audycji do południa. Kinowolność za 5 minut. Potem o 9.30 informator ekonomiczny, Wiktor Legowicz i jego gość. Po 10.00 tradycyjnie płyty tygodnia, to dzisiaj gratka dla tych, którzy lubią płyty koncertowe. Nowe sytuacje, Erocin Live 2014 przed południem i Perfect na żywo 1995 po południu. Jest o co walczyć. Trójkowa powtórka z historii, wrzesień 63 roku. Fajny film, Ryszard Jaświński i jego gość około 10.50, no i po 11.00 na żywo Grażyna Dobroń, instrukcja obsługi człowieka i Michał Margański, potrójne pasmo przenoszenia. Słońca chyba nie dam rady dzisiaj wykrzesać, ale muzyka, mam nadzieję, będzie piękna. Na zestaw piękna, energetyczna w większej części dzisiaj. 16 minut po godzinie 9 to ten niesamowity duet Zaz i Niki Janowski. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle. Comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle. Un peu beaucoup passionnant. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Ah. dwie cudowne dziewczyny, Zaz i Nicki Janowski oraz Quincy Jones, który wyprodukował to nagranie I Love Paris, jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Kino Wolność. To jeszcze tylko w tym tygodniu. Listę 25 filmów można znaleźć na naszej stronie internetowej i na stronie do głosowania kinowolność.polskieradio.pl. A trzy obrazy, które będą cieszyły się Państwa największym uznaniem, pokażemy jeszcze w grudniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Od poniedziałku do piątku jeszcze w tym tygodniu przedstawiamy, przypominamy filmy z listy w kolejności przypadkowej. Wesele. Film Wojciecha Smarzowskiego z 2004 roku. Wiecie, że śluby to główna przyczyna rozwodu? Kasiu, szczęścia, zdrowia i pijąchu! Ślub bierze Kasia, jedyna córka bogacza Wojnara. Alkohol na weselu leje się strumieniami. Na jaw wychodzą rodzinne grzechy i tajemnice. Dziecko jej zrobił i tyle. A źle nie trafił. Wojnar im z głodu umrzeć nie da. Podobno, że interes mu nie idzie. No. Kolejni uczestnicy zabawy wychylają zza codziennych masek swoje pazerne, prostackie, obłudne twarze. Film dostał nagrodę specjalną na festiwalu w Gdyni. Nagrodę za najlepszą rolę męską odebrał Marian Dziędziel. Pewnie nie wszyscy wiecie, ale jutro rano, zaraz jak się wesele skończy, Kasia i Janusz jadą w podróż poślubną na Chorwację. Daję im w prezencie porządne auto. Mówi krytyk filmowy Jerzy Armata. To dla mnie taki pełen ironii i goryczy Polaków portret własny. Opowieść o współczesnym, prowincjonalnym weselu, która z jednej strony wyraźnie jest inspirowana dramatem Stanisława Wyspiańskiego, ale także moim zdaniem słynnym dniem weselnym Roberta Altmana. Chodzi o równoległe prowadzenie wątków i w finałowej scenie pamiętnym absolwentem Majka Nicholsa. Ten film jest dla mnie ważny z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest dla mnie początek wspaniałego kina Wojtka Smarzowskiego. Ja przyznaję się, nie doceniłem jego Małżowiny, dopiero później wróciłem do tego filmu, o którym właściwie zapomniałem. A z drugiej strony doczekał się docenienia Marian Dziędziel, wspaniały aktor, który dotychczas znany był tylko bywalcom Teatru Słowackiego w Krakowie, gdzie przepracował to ewenement od skończenia studiów do emerytury, a także występował w Piwnicy pod Baranami, gdzie wygłaszał teksty Wiesława Dymnego. Od tej pory Smarzowski często w towarzystwie Dziędziela opowiada o Polsce i opowiada bez znieczulenia. To wielka wartość tych filmów. Ale by te opowieści były szczere, po prostu muszą boleć. Kino Smarzowskiego boli. Zapraszamy do udziału w plebiscycie Kino Wolność. Głosy można oddawać na stronie kinowolność.polskieradio.pl. Tam znajdą Państwo także informacje o filmach oraz regulamin plebiscytu. Zakończenie głosowania w południe 13 grudnia. Ogłoszenie wyników 14 grudnia w audycji trójkowo-filmowo po godzinie 14. Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy do plebiscytu, ale nie mówiłem Państwu jeszcze, że będziemy mieli zaproszenia na różne inne imprezy związane z trójką, ale nie tylko. Zacznijmy sobie może od spotkania z Mają Komorowską, która będzie gościem audycji Biuro Myśli Znalezionych. Zaśpiewa w tej audycji wspaniała Magda Smalara. To nagranie w najbliższy wtorek, czyli jutro 9 o 18. Jeśli mają Państwo ochotę pojawić się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to proszę dzwonić do Sylwii już teraz. 2 2 i 7 3. Biuro Myśli Znalezionych, gościem będzie Maja Komorowska. 24 minuty po godzinie 9. Czy to już jest dobra pora na piosenki z dzwoneczkami? Myślę, że delikatnie już tak. Najpierw Kaja zaśpiewa, a potem zajrzymy do kalendarza muzycznego, bo dzisiaj będziemy tam często zaglądali. W 1943 roku 8 grudnia urodził się Jim Morrison, a więc będzie śpiewał zespół The Doors. Zamieszanie, skąd taki ruch dziś za oknem jest? Przecież świat wczoraj jakby spał. Trochę to jak bajka, czyż nie, nie nabierzesz się? Przecież jesteś duży. Ding dong. Ding dong.

do 22 grudnia w poniedziałki i czwartki w Akademii Rozrywki między 14 a 15 książki na święta. Z różnych półek, biografie, powieści, reportaże, ale zawsze odpowiednie na prezent. Zapraszam, Michał Nogaś. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Program trzeci, minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Andrzeju, tydzień temu przewidywał pan, że cena benzyny może spaść do 4 zł 50 groszy za litr i jest coraz bliżej właśnie tej ceny. Na mojej trasie dziś najniższa cena to 4 zł 66 groszy, ale w większości stacji to było tak 4 zł 70 parę groszy. No tak. Podtrzymuje pan swoją przepowiednię? Znaczy, ja nie wykluczam, że może spaść, chociaż jest to, oczywiście bym się zdziwił, ale tak jak mówiłem, już nie przewidywałem w tym roku, że spadnie poniżej 5 zł, a tak się stało. No właśnie. Więc mamy ceny ropy spadają cały czas, kurs też są, powiedziałbym, w miarę stabilne. Jeszcze taki mamy sezon, prawda, wyjazdowy trochę przedświąteczny, kiedy jeszcze. Po tym trzeba powiedzieć, że na wielu stacjach są bardzo zróżnicowane stacje. To zróżnicowanie stacji, cen jest na stacjach sięga kilkudziesięciu groszy. To prawda, więc, nawet w centrum Warszawy zawsze jest nawet 30 groszy drożej, tak, aniżeli na obrzeżach. Podkreślam to. Już pomyślamy, pomijając poszczególne stacje w poszczególnych miastach, zwłaszcza tak drogim mieście jak Warszawa, w tak zamożnym mieście jak Warszawa, to są jeszcze miasta uboższe w Polsce. Zróżnicowanie jest duże, więc jeszcze nawet te średnie krajowe będą spadać. No a jeżeli te przepowiednie o spadku cen ropy naftowej nawet do 50 dolarów do połowy przyszłego roku utrzymają się, to może nie tyle latem, a trochę wcześniej, późną wiosną powinniśmy zobaczyć może nawet pod koniec zimy na niektórych stacjach tak niskie ceny. Nie wiem, czy będzie średnia, ale tanieje. Wszystko. Tanieje, no, więc o jakiej cenie pan myśli? Proszę? 4 zł? Nie, znaczy nie chcę przewidywać, dlatego że, to, wie pan, weszliśmy też w taką moment szybkich spadków, więc teraz właśnie najważniejsze jest pytanie, na które nikt nie ma chyba odpowiedzi, to jest to, czy to będą niskie ceny długo, czy też odbiją nagle i gwałtownie. No tak, i to jest ta niewiadoma. I to jest największa i najgorsza niewiadoma. Tak, ale tu wiadomo na przykład jedno, że kilometrówki brane przez posłów czy polityków spadną. No to prawda już teraz. Bartosz Marczuk, nasz środowy komentator, dziś przestrzega w Rzeczpospolitej. Zaczyna gwałtownie przybywać emerytów. Za kilka miesięcy liczba emerytów przekroczy 5 milionów. I teraz, panie Andrzeju, najważniejsze pytanie. Czy finanse ZUS to zniosą? Wie pan, znaczy to jest źle postawione pytanie. Bo dobrze postawione jest pytanie jest takie, że jeżeli mamy problem, to jak go rozwiązać? Nie to, czy będziemy... innymi słowy, jeżeli musimy zwiększać wydatki na emerytów, a często są to ludzie, którzy dostają nim bardzo małe pieniądze. To właściwie pytanie, co chcemy zrobić, żeby zapewnić wypłaty tych emerytur, tak? Czyli w związku z tym, jak zapewnić właśnie zwiększenie dochodów państwa, zwiększenie dochodów funduszy emerytalnych, zwłaszcza jak państwo, prawda, wzięło pełną odpowiedzialność, likwidując de facto system OFE, wzięło pełną odpowiedzialność z emerytury. Co chce zrobić państwo, żeby zapewnić zwiększenie dochodów, to i jak chcemy sobie z pewnymi problemami radzić, czyli na przykład... Jeżeli od wielu, wielu lat w państwach takich rozwiniętych jak Japonia, Niemcy i nie tylko te państwa, wprowadza się na przykład systemy pracy, produkcji w niektórych fabrykach, które mają ułatwić życie starszym ludziom i także przy takim wydłużonym wieku, prawda, pracy, to co robi się u nas? To co robi się u nas? No więc właśnie powiedziałbym, te pytania, które pan mówi z Rzeczpospolitej, są źle postawione. Jeżeli jest, tak jak mówię, hic Rhodos, hic Salta, mamy problem, co chcemy z nim zrobić? Bo na razie mówimy tylko, jakby słychać narzekania, a takiego programu, co zrobić, nie ma. I na tym poprzestaniemy, tak? No, to jest, powiedziałbym, największe wyzwanie, więc czekamy właśnie na to, aż nie tylko będą doniesienia ostrzegające, ale również mówiące o tym, jak sobie poradzić z problemem, który jest. Dobrze, wtedy wrócimy do tego. 65 tysięcy pozwoleń na budowę otrzymali deweloperzy przez pierwsze 10 miesięcy tego roku i to jest rekord. I mieszkania sprzedają się coraz lepiej i na szczęście ceny nie idą w górę. Tak, ale to jest tak, że pozwolenia to jeszcze nie oznaczają rozpoczętych budów. Rozpoczęte budowy nie oznaczają jeszcze skończonych budów albo sprzedanych. Mam wrażenie, że deweloperzy po takim okresie pewnego ożywienia na rynku, który jest, było, jest, chcą to wykorzystać, właśnie zarobione pieniądze, żeby pójść za ciosem i rozwijać. Wie pan, niepokoi mnie tylko co innego. Znaczy niepokoi mnie to, jak często jeżdżę, przynajmniej w Warszawie to widać często, ogłoszenia, że mieszkania już, na przykład, już od 29 metrów kwadratowych. I to mnie przeraża, że znowu wchodzimy w taki okres takich klitek maleńkich i to będzie z czasem też problemem, prawda? Znaczy jeżeli chcemy, znowu mówimy o tym, że chcemy ludzi zachęcać, młodych do czegoś, no to do czego chcemy zachęcać? Do tego, żeby się gnieździli w takim mieszkanku? Największym powodzeniem cieszą się właśnie mieszkania dwu-trzypokojowe. No tak, ale ja mówię, to dwu-trzypokojowe to już czasami zależy, jaka jest powierzchnia. Ja już mówię o tych reklamach powierzchniowych. Rozumiem, że to jest adresowane do ludzi, którzy czasami mają, płacą bardzo drogo za wynajem mieszkań, i uważają czasami, że lepiej już bardziej będzie się opłacało kupić coś, prawda, zaciągnąć kredyt w sumie, że to może wyjść taniej niż wynajem. Ale też w naszej sytuacji polskiej, po zniszczeniu w niektórych miejscach tej tkanki mieszkaniowej, to my mamy naprawdę bardzo małe powierzchnie mieszkaniowe. Czasami pokazuje się to w różnych statystykach europejskich i to jest problem. To jest problem, bo w małych mieszkaniach nie najlepiej się żyje. To na pewno. I czekamy na te mieszkania na wynajem. Zaczyna się trochę to ruszać, ale jeszcze ciągle w bardzo małym stopniu. Niestety. To czy to znowu jest kwestia opłacalności? Co będzie się bardziej opłacać i jakim zwrotem? No, nie, znaczy powiedziałbym, sygnały są dobre, natomiast potrzeby na rynku mieszkaniowym cały czas są dużo, dużo większe. No tak, co zrobią nasi górale, panie Andrzeju? Za granicą pobyty w kurortach zimowych są tańsze niżeli pod Tatrami. Więcej też tam trasy, więcej śniegu. Zwraca koszty, no wie pan, ja jeśli akurat nie ma śniegu. Nie żaluję naszych górali, bo nasi górale potrafią często po prostu zablokować różne ważne inwestycje tylko dlatego, że będą się spierać o to, który z nich ma dostać parę groszy więcej z jakiegoś biznesu. I dopiero zmieniają to podejście swoje wtedy, kiedy pojawia się konkurencja. Tak? I tak już parę razy można było widzieć. A czasami potem jest tak, że z drugiej strony na przykład miasto Zakopane, które jest cały czas jednym chyba z nielicznych w Polsce, a jeśli nie jedynym miastem, które ma prawie cały rok sezon turystyczny, to w samym mieście przeżywa miasto cały czas różnego rodzaju problemy infrastrukturalne właśnie z powodu takich sporów międzymiejscowymi. Więc czasami zagrożenie utratą pieniędzy to może być takim dobrym bodźcem, żeby wreszcie zająć w tym się tam takimi inwestycjami, które od dawna są potrzebne i przestać je blokować. Na to liczymy. Więcej na ten temat można przeczytać w dzienniku. No tak, prawie 700 zł kosztuje wizyta świętego Mikołaja razem ze Śnieżynką w wigilijnym szczycie, czyli tak koło godziny 19:00. A prawie 1000 zł jeśli jeszcze do tego ten Mikołaj ma mówić po angielsku. To wspaniale. To tylko teraz, wie pan, no to jest taki sezon dla Mikołaja, żeby rzeczywiście wreszcie zarobić, bo dzięki saniom, może swoim reniferami, może się błyskawicznie przenieść, prawda, właśnie teleportować z miejsca na miejsce. Więc jak tak, to jak ktoś taką posiadł sztukę, to może przez parę godzin zarobić właściwie na parę miesięcy życia. To prawda. Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej i Wiktor Legowicz. Do widzenia. I do jutra 9:30. Thank you.

Jeszcze nowszy singiel z ostatniej płyty Grzegorza Turnała o Lełko Noe. Przy okazji polecam naszą stronę internetową nie tylko w sprawie głosowania na listę, ale także w sprawie głosowania na top wszechczasów do 30 grudnia. Tak wydawało się, że to dużo czasu, a tu dzisiaj już 8, czyli jeszcze 2 tygodnie. Dobrze mówię? 3 tygodnie. Jeszcze 3 tygodnie głosujemy i już będzie wszystko jasne, jeśli chodzi o top wszechczasów. A top na antenie, jak zwykle od kilku lat, 1 stycznia od godziny 9. To przy okazji polecam. Przepraszamy Państwa, mieliśmy mały problem z telefonami, więc jeszcze raz przypomnę, że jutro o godzinie 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej rejestracja programu spotkanie z Mają Komorowską, która będzie gościem audycji Biuro Myśli Znalezionych, a zaśpiewa w tej audycji inna aktorka Magda Smalara. Jeśli mają Państwo ochotę wybrać się tutaj na Myśliwiecką 357, przy okazji przypomnę, że w tym czasie a nie, to tego nie jestem pewien. Codziennie od godziny 9.30 do 17.00 sklepik Walędzik. To w sprawie na przykład płyt oraz kalendarza. Maja Komorowska będzie gościem audycji Biuro Myśli Znalezionych. Magda Smalara zaśpiewa jutro o godzinie 18.00 w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Polecam. Dzisiaj jest 8 dzień grudnia. Co ja wtedy robiłem w 1980 roku? Jechałem do Warszawy, do radia zresztą, do tego dużego radia na Malczewskiego, żeby poprowadzić Studio Gamma. W samochodzie grało radio i ktoś powiedział, że John Lennon został zastrzelony w Nowym Jorku. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Together, we have grown. Just Like Starting Over, John Lennon, zastrzelony w 1980 roku, 8 grudnia. Pozostajemy w kalendarzu. Dzisiaj są urodziny Sinéad O'Connor. To przy okazji wszystkiego dobrego dzisiaj urodzonym. Harder in this world. You may